Ja, välkommen till Nördlivs en studiespel, avsnitt 5. I den här podden tar vi upp specifika områden inom spelhistoriken. Det kan vara allt från hela genres, specifika speltitlar eller franchises. Men framförallt är det egenskap av gamers som vi fördjupar oss i de här ämnena och framförallt för att belysa dåtid såväl som framtid. Dagens poddämne är fighting-genren. Jag heter Fredrik och med oss har vi Lotta, Danny och Max. Yay! Hello! Yay! Fighting-genren. När Sega 1976 släppte ett svart och vitt boxningsspel vid namn Heavyweight Champ så blev det omedvetet starten för en hel genre. Detta anses som det första slagsmålsspelet som kom och efter detta så kom ett antal fightingspel i enkel grafik. Allt från fäktningsdueller i 1979 års Warrior till 1983 års Champion Boxing. Vidare genom ett decennium fullt av kampsportspel av olika slag. 1987 kom ett spel som tog genren ett bra steg framåt. Capcoms Street Fighter. Ett spel som fann sin egen nisch i spelvärlden. Delvis eftersom många arkadspelutvecklare fokuserade mer på att ta fram beat-em-ups och shoot-em-ups. En del av spelets dragningskraft var användningen av speciella rörelser som bara kunde upptäckas genom att experimentera med spelkontrollerna. Vilket skapade en känsla av mystik och inbjöd spelarna till att träna på spelet. Efter Street Fighter kom användningen av kommandobaserade drag att genomsyra även andra spel i den nu stigande fighting-spelsgenren. Street Fighter introducerar också andra saker såsom blockeringsteknik, liksom möjligheten för en utmanare att hoppa in och ta initiativ till en match när som helst. Såsom också introduceringen av tryckkänsliga kontroller som bestämde styrkan av en attack. Capcom kom sedan att ersätta det med en kontroll bestående av 6-knappssystem som erbjöd lätta, medel och hårda slag och sparkar. Som sedan även kom att bli en måttstock för genren. Releasen av Street Fighter 2 1991 anses ofta som ett revolutionerande ögonblick i fightingspelsgenren. Yoshiko Akamotos team hade utvecklat den mest exakta joysticken i genren hittills för dess arkadkabinett. Detta tillät spelarna att på ett tillförlitligt sätt utföra flerknappsspecialrörelser som tidigare krävt en hel del tur. Spelet var också mycket framgångsrikt eftersom dess grafik utnyttjade Capcoms CPS-arkadchipset som kunde hålla mycket detaljerade karaktärer och bakgrunder. Populariteten av Street Fighter 2 överraskade spelbranschen så pass att arkadägarna köpte fler maskiner för att hålla jämna steg med efterfrågan. Street Fighter 2 var också ansvarig för att popularisera kombomekaniker som kom till när skickliga spelare fick veta att de kunde kombinera flera attacker. I bakvattnet av Street Fighter kom en hel hög med spel som på sina sätt fick genren att utvecklas. Allt från Fatal Furys större betoning på berättande till Mortal Kombats mer råa och blodiga stil. Alla fortsatte att utveckla genren genom 90-talet. När konsolerna anlände i hemmen så blev det som så att fightingspelen var spelen som lättast togs upp och köptes. Dels på grund av upplägget i spelgenrens koncept, starta och slåss i snabba ronder. Men framförallt var det den tävlingsinriktning som lätt vann över gamers. Att ta en snabb match mot vänner och bekanta var helt enkelt roligt, snabbt och utmanande. Så när PlayStation 1994 lanserade Battle Arena Toshinden så kom genren in i äkta 3D. På grund av införandet av sidestep-manövrar. Detta var startpunkten för att föra fighting-genren helt från arkadhallarna till våra vardagsrum. Efter detta så var fighting-genren att stanna på hemmaplan med titlar som Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, Bushido Blade och dessutom Nintendos Super Smash Bros-serie. Idag huserar många av de största fighting-spelen på våra konsoler. Och med ett brett utbud av grafisk estetik, stories och framförallt sätt att slåss på så görs detta till en av vår tids mest uthålliga genres. En genre som helt enkelt fortsätter slå sig vidare genom tiderna. Och där står vi nu alltså idag med fighting-genren. Kan man tro att den har nått sitt esse eller finns det mycket mer att ta av? Det är lite frågor som kommer till en så här när man sitter och tänker på just den utveckling som har skett nu under vad som må vara i alla fall snart 30 år. Men om jag frågar er som sitter här nu, en grundläggande fråga, och det är just vilket fightingspel var just spel som fick dig att upptäcka genren på riktigt? Och vi kan väl börja med allas vår fighting-expert Max. Ja, här sitter jag, fighting-experten Max, och tänkte vi skulle förklara för er att... Ja, mitt... låt dem oss höra. Ja, nu ska vi se här. Mitt första fighting-spel som faktiskt fick mig in i genren, det måste nog ändå vara... Ja, det måste nog vara ungefär Tekken till PlayStation. Mm-hmm. Jag kommer ihåg att bror min, 11 år äldre, ägde en PlayStation och... Han tyckte om i den tiden då när jag var lite mindre, tyckte han väldigt mycket om kampsporter, så att fightingspel, det var ju ett självklart rolig grej att spela och så att vi har väl livet ut nästan spelat Tekken mot varandra och lite Soul Calibur inblandat i också då, och till och med innan Soul Calibur så hette spelet Soul Edge, så att Vad var det som du kände redan då gjorde det så indragande? Var det just bara själva spelmekaniken i sig, eller var det något annat som fick det att liksom dras till det? Nej, jag vet inte. Alltså, det var innan jag hade en riktig känsla för fightingspel. Just nu så spelar jag fightingspel för... Ja, det är ett fightingspel. Jag tycker om dem. Mm. Då var det för att spela mot... Som du sa, att det är roligare ibland att spela faktiskt med folk än att spela... single player spel och fightingspel är jättebra, då kan man köra ett par ronder, och är det så att ja, vi har kört ett par ronder, nu är det nog, nu är vi nöjda. Det kan också vara så att och nu blir det riktig rivalitet här, att okej, en match till, nu ska jag vinna. Ja, men precis. Så att det ja, vi har haft en, vi har gått igenom alla. Jag tror vi gick igenom Tekken 1 upp till Tekken 6 någonstans där, vi körde vi fortfarande. Ja, slogs mot varandra, okay. Ja, det är en hel hög där alltså. Men jag tänkte det just för genren i sig, var det just den som var den första spelgenren du kom i kontakt med, eller hade du liksom kontakt med andra spelgenrer eller spel överlag innan dess, eller? Jo, jag var ju så att säga en gamer egentligen redan innan dess, och det var ju något som det växte väldigt naturligt, kärleken för fightingspel så att säga. Det kom verkligen efter man har, när man har, om man har spelat det så länge, man kommer alltid tillbaka till det finns någon att spela mot. Så till slut, så efter ett par år, så känner jag att jag är väldigt hemma i den här genren. Om man ser andra fightingspel, då tycker man redan om fightingspel, då går man dit till det, om man säger. Och jag menar, jag hade redan börjat, det blir säkert en annan berättelse sen, men jag hade ju redan börjat kommit in på det här med anime, och sen fick jag se ett spel som hette Guilty Gear som på PlayStation 2, för jag köpte jättemånga såna här skivor med trailers på, om man säger, fick så här PlayStation tidningar och de tyckte jag var otroligt bra att titta på, så då såg jag där, åh, vad är det här? Något anime och fightingspel i ett, och det ser ju jättehäftigt ut. För jag tyckte ju alltid om att göra de här specialattackerna. Som medans oftast när min bror och jag spelade mot varandra, så tryckte han fram spark, och då kommer han och hoppar och sparkar mig. Medan jag försöker, okej, jag ska göra en halvcirkel bakåt och sen så fram, upp, ner, och sen trycka på fyrkant, för då tar han ett grepp, och sen efter det måste jag göra två kvartscirklar framåt för att göra nästa grepp i serien, och sen måste jag trycka bak, fram, upp, ner för att göra nästa grej. Och då har jag gjort den här, och det kunde ta mig 3 matcher för att försöka få in det, medan han bara pucklar på mig medan jag försökte göra en och samma grej. Så det var de grejerna jag var lite, tyckte var lite roliga. Så när det kom ett spel som Guilty Gear som gick ut på att det är normalt att göra sådana grejer, alla har sådana attacker, då var det för min grej. Men det var så jag upptäckte i alla fall fightingspel. Det var nog Tekken att spela mot min bror. Ja, jättekul. Men bra, men om vi hoppar över till Lotta då. Du kanske har kommit in i fighting-genren lite senare, eller har jag fel? Ja, nej, du har egentligen alldeles rätt. Det första fightingspelet jag körde var Street Fighter 2. Och det var ju alltså någon gång mitten av 90-talet. På min kompis Super Nintendo. Det stora problemet var ju att den här kompisen bodde i Göteborg, så det var inte jätteofta som man var där och kunde spela. Och när vi spelade, det var jag, min kompis och min syster, så valde min syster alltid blanka. Och hon körde med taktiken att så fort jag närmade mig så kröp hon ihop i den här lilla blixtenergibollen. Och jag tyckte inte om att köra ranged karaktärer, så att jag var ju tvungen att hoppa på henne för att kunna göra skada på henne. Och då slutade hon med att hon gjorde skada på mig igen. Och igen, och igen, och igen, och igen. Så att det här var min bild av fightingspel fram tills för, ja, kanske 3 år sedan någonting bara. När någon lurade in mig och började spela Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Okej, intressant. Ja, och innan dess, ja, jag hade väl spelat något, någon match Injustice här var, någon Mortal Kombat sådär på någon fest någon gång. Men jag hade den här bilden av att nej, fightingspel är bara inte mig, för att jag kommer inte sen ihåg hur det gick när jag körde mot min syster. Men ja, nej, Naruto-shippuden, jag som egentligen inte är ett jättestort Naruto-fan, spelet passade väldigt bra som första spel eftersom det är väldigt simpelt i kontrollerna. Trots att det är ett riktigt 3D-spel, så ja, det som blir klurigt med det är när man börjar använda taktik och så. Men som en ingångsnivå är det väldigt simpelt. Det var, ja, det var där det började. Vad kul, för det är ju ändå, det är ju 3 år sedan bara, och just den här Naruto-serien är en serie som och du tänker på spelserien då, är ju ändå ganska känd för att föra in dels seriens anime fullt ut i alla scener, men framförallt att vara en bra inkörsport för spelare, helt enkelt. Och jag tänkte just det, om vi, för då tar jag hoppa vidare här till Dan nu, för jag tänker just på det här med kanske svårigheten i att komma in i genres och liknande. Och, jag vet ju att du kanske inte har varit så mycket att spela just i den här genren. Men finns det något fightingspel som får, eller fick dig rättare sagt, att upptäcka genren på riktigt? För min del så i själva fighting, som du sa, jag är inte en sån jättestor fighting-genre, men jag är, kör ju då lite old school, utan det blir ju Street Fighter 2 och första Mortal Kombat. Det är ju de som jag har spelat mest utav, tror jag, för att jag spelade ju dem när de kom ut, och det är både 91 respektive 92 tror de kom ut, och det är ju de spelen som jag har spelat. Killer Instinct också är ett spel som jag har spelat ganska mycket. Sen har det ju varit lite blandat, men att först och främst Street Fighter, jag tror att de flesta halkar in på ett bananskal på fighting-genre inom Street Fighter, oberoende vilken version utav det är, men att det är ju det som jag har spelat. Ja, som vi hörde då i introt där, så är det ju ändå liksom som en fundamental del av vad fighting-spelsgenren är idag, är just på grund av Street Fighter-serien. Men då så, men jag tänkte just där, för om vi tänker just på typer av fightingspel då, för nu har vi ju snackat lite om till exempel enkelheten i Naruto-spelen. Finns det så att man kan kanske differentiera de här fightingspelen från varandra? Det vill säga, finns det olika typer av fightingspel? Kan man hårdra det till ett visst antal typer inom genren? Max, har du någon bra svar på det? Det finns jättemånga typer av fightingspel. Vi kan väl egentligen, nu när vi egentligen, när vi hade Naruto och talade om det här, så ska vi vara allvarliga nu igen här och gå igenom det här på en ordentlig nivå, så att vi får allting kategoriserat och vet exakt hur läget ligger till i fightingspelbranschen här. Ja, professor Löfström. Vi går från grunden istället, vi går från andra hållet. Som sagt, kontrollmässigt finns det ju två stycken typer av fightingspel. Jag skulle säga 4 knapps fightingspel och 6 knapps fightingspel. Jag vill säga 4-button fighting game or 6-button fighting game, mm, man brukar kalla det. Och det är som sagt, det brukar så ofta delas upp på saker som Street Fighter är ett 6-button fighting game, där du har ofta, som du nämnde tidigare i introduktionen här, att det finns en, man brukar dela upp dem i 3 knappar för slag och 3 knappar för sparkar. Mm. Så då har du en lätt slag, ett medium slag och ett hårt slag. Och samma sak, en lätt spark, en medium spark och en hård spark. Och då brukar man oftast få specialattacker att, ja, men om du trycker på alla, om du har till exempel en, vi tar Street Fighter som exempel, du har till exempel en fireball, en hadoken, mm, som alla vet vad det är. Och du gör, ja, gör en kvart cirkel fram, trycker på lätt slag, då gör du en långsamt åken hadoken. Du trycker på, du gör en kvarts cirkel fram, trycker på mellanslag, du gör en som åker medelhastighet framåt, och sen så gör du en kvarts cirkel fram och hårt slag, då åker den väldigt fort genom fram. Och sen så gör du en kvarts cirkel fram och trycker på alla knappar, då gör du kanske en superversion av den attacken, men det kostar lite av en, okay, mätare, om man säger, som man oftast bygger upp genom fightingspel och sånt. Så, mm, det är en ganska standard för den typen av spel. Och sen finns det de här 4 knapps fightingspel som är, de är egentligen mer gjorda för konsoler, med tanke på att de är gjorda för en PlayStation-kontroller eller Xbox eller liknande, där du faktiskt har 4 knappar. Mm. Medan den här 6-button fighting game är gjord för arkader, där du faktiskt har en joystick eller med 6 stycken knappar som faktiskt sitter, som du kan trycka på. Okej, okay, ja. Därför blir det lite klurigt ibland när de lägger över det till konsol, att till exempel på en PlayStation så har du att, ja, det är fyrkant, trekant och R1 eller något, mm, sånt där, för då måste du ju få upp knapparna på något sätt som gör de hårda slagen. Så det är själva hårdvaruskillnaden därifrån. Och, mm, sen finns det ju 3D och 2D fightingspel, med som Tekken och sånt, som du faktiskt kan sidesteppa i. Soul Calibur också, kan ju vara mycket uppbyggt på sånt. Jag tänker så här, Soul Calibur har du egentligen, det är ett 4-button fighting game, och du har vertikala och horisontella slag som liksom på fyrkant och trekant som du kan blanda med. Och du vet att, ja, om personen håller på och duckar eller någonting, så kan du göra det vertikala slag, då slår, mm, du ju så, då kan de inte träffa, men då kan de ju sidesteppa bara åt sidan, medan om du gör horisontella slag så träffar du dem även om de sidesteppar. Det är bara att, mm, snurra runt med ett svärd eller liknande, så kan de ju försöka stå åt sidan hur mycket som helst. Nu är det bara en liten underliggande fråga, men jag tänkte just som till exempel nu man har, som du sa, det 2D fighting och 3D fighting, är det, kan man säga att Tekken till exempel är en av de främsta för 3D fighting-genren, och att 2D-genren då kanske är mer åt det här anime-spels fighting-hållet, eller? Jag skulle vilja säga att det finns, det delas upp ytterligare egentligen just, mm, nu, för som sagt, det, de primära inom 3D fighting-genren är, ska jag säga, Tekken, Soul Calibur och Dead or Alive, skulle jag säga att de, det säger, jag glömmer säkert någon, men det blir jag, mm, säkert påminna om sen. Men de, ska jag säga, de är primära 3D fighting-spel, det är de, bland de större där. Sen har du de här, jag ska säga, 3D-spel som inte är anime riktigt, men ändå lite mitt emellan, fast utspelar sig på 2D-plan, ska säga, mm, som nya Mortal Kombat och Street Fighter 4 och de håller sig ändå väldigt, de är lite lugnare, skulle jag vilja säga. Mm. För att det, när vi kommer till 2D fighting som i anime, anime 2D fighting game som de kallas, där har du oftast väldigt japanskt. Det, sånt, det var inte mycket sådana med i den här introduktionen, men de har funnits mycket längre i Japan, och där har vi ju arkadhallar som är lite större och, precis, mer populärt att gå till. Och där har du mycket det här med att det ska vara väldigt svårt att göra kombos, och det ska vara svåra attacker, och det går extremt fort. Som i mycket andra spel, det är väldigt vanligt att alla karaktärer kan dubbelhoppa, vissa kan trippelhoppa. Och du har, ibland kan du använda en av de hoppen och dubbeltrycka framåt eller bakåt i luften för att airdasha. Och du kan oftast blocka i luften, vilket du inte kan i många andra fightingspel. Och, okay, hastigheten är åtminstone dubbelt så fort, att det är väldigt vanligt att du kan springa in i dina karaktärer och bara, jag ska säga, masha knappar, men det känns som det, för att det, mm, blir väldigt, väldigt mycket slag och det går väldigt fort, och det blir mycket flashiga effekter och så. Mm. Skulle du säga för din egen del att du föredrar till exempel anime fighting-spel mer än andra, eller är det att du kan hoppa emellan och ha lika mycket nöje, eller finns det något du föredrar för det ena så att säga? Jo, det är så att anime 2D fighting-spel är ju min favorit egentligen, men jag tycker om de andra också väldigt mycket, men den är snäppet över de andra. Att om jag, visst får man alltid känna att nu har jag spelat det väldigt mycket, så då känner jag att nu vill jag ta en paus, nu vill jag gå och spela ett 3D fighting-spel eller liknande. Men det kommer det ett nytt 2D anime fighting-spel, så då har jag det på Steam om det finns. Annars har jag det på PlayStation 3 om det finns. Ah, eller så har jag det på båda om det finns i båda. För att, tänk om någon vill spela på PlayStation 3 eller PC, då måste jag ju finnas där och ta emot utmaningen. Ja, jag har en PS4, så då måste du skaffa en sån så vi kan... Ja, det är bara jag beställer nu helt enkelt. Jag går in på webbhallen och... Precis. Ja, men vad kul. För det är intressant att veta att det ändå finns inom en genre subgenres. Ja, och det, jag skulle kunna nämna det som jag faktiskt började med det där. Det var att Naruto-spelet har ju faktiskt börjat komma i nästan en ny typ. Den passar inte in på något av de andra, för det är lite mer... när du tänker tecken och den typ av 3D, så... står du ändå låst mot karaktären. Det är som ett ni står i ett 3D-rum, men det är ju inte free motion. Du kan inte bara springa runt med analog spaken och bara springa en cirkel, utan du går ju relativt till, du står ju alltid med låst ögonkontakt mot din motståndare så att säga. Och det här med Naruto-spelet börjar ju att nu kan du springa runt fritt och du ska skutta runt i miljön, och det är mer rörelse på en öppen yta, så att ja, det blir mycket, där har de delat upp att alla kan kasta long range attacker tänkte jag säga. Det är mycket knivar och speciella magiska attacker som ninjer självklart kan göra. Ja, och det kanske är helt enkelt början på en helt ny subgenre inom fightingspel där. Jag menar, ja, det funkar väldigt bra till just fightinggenren där man har snabba rörelser om man säger så. Det blir en väldigt en vacker fight tänkte jag säga. Man kan säga. Det ser lite skumt ut när saker, nu är vi så vana att se saker låsta på ett 2D-plan, men det går faktiskt väldigt bra att öppna upp det på ett 3D-plan, och de har visat att det funkar, och det är lite kul att det kommer lite nya genrer in ändå. Absolut, och jag tycker någonting som är ytterligare intressant just med Naruto-spelen där, utöver just den här fighting-sättet då, är ju också att de faktiskt etablerar storyn ganska så bra i de spelen. Och nu kan jag ha dålig erfarenhet förvisso av fighting-spel, men det känns som att storyn alltid har kanske kommit i andra rum då. Det har väl varit svårt att göra en story i ett fighting-spel med tanke på att det kommer vara folk talar, de slåss, folk Precis. Talar, de slåss. Och det, jag ska säga, du har nog missat en del. Det finns rätt bra story saker. Jag vet att Mortal Kombat 9 och Mortal Kombat 10 har ju ändå rätt okej story skulle jag vilja säga. Man kan säga det är taskigt att säga för att vara ett fightingspel. Men det stämmer ju lite. Men det är lite så. Ja, och det finns sådana saker som gör det väldigt bra. Blaze Blue-serien har ju en otroligt bra story tycker jag, om man tycker om anime-kulturen om man säger. Det har de ju verkligen, du har ett anime 2D fighting-spel, och du har en visual novel på jag vet inte hur många timmar, otroligt långt, med massa olika vägar du kan gå, som är fylld med komedi och tar sig inte alls på allvar, och en allvarlig main story-väg som tar sig väldigt mycket på allvar. Och som sagt, Naruto följer ju ändå, de har ju storyn, de behöver ju inte skriva något nytt för spelen, att de faktiskt tar och följer den, och man kan säga att den är tillräckligt bra. Jag stod mycket på Naruto förr, och sen läste jag Naruto, och nu spelar jag Naruto. Jag får storyn genom spelen, för den är uppe i den nivån att jag tycker om spelet, och ska jag ändå spela det, då kan jag lika gärna få ut allt genom att se storyn för första gången genom det. Ja, absolut. Och ja, det är ju som förvisso, jag gick ju egentligen igenom där i början på introt angående just hur evolutionen såg ut fram till en viss punkt, och sen så efter det så har det ju evolverat vidare just vad gäller spelmekaniken då först och främst. Men just storybiten är ju intressant att faktiskt fråga sig hur kan den utvecklas ytterligare? För om vi då tar nästa fråga som jag har, det är just på vilket sätt tror ni man kan kanske föra genren framåt? Snackar vi någonting i spelmekaniken som kan förändras, eller multiplayer aspekten, eller just story? Och jag kan ju vända mig kanske till den som spelat minst här på fightingspel. Vad skulle du, Daniel? Jag känner att det kommer vara jag i så fall. Ja. Vad känner du skulle kanske få dig att ta upp fighting-genren ytterligare eller oftare? På vilket sätt kan man föra den framåt, tror du? Oh, du, det var en väldigt bra fråga, Fredrik. Tack för att du ställde mig exakt just nu. Yes. För att få mig att spela mer. Ja, det är väl inte så mycket att utveckla, utan jag tyckte ju om, som sagt, första Street Fighter. Och jag har, kommer inte ihåg vilket Street Fighter, en sån arkade Street Fighter på min Xbox och där. Och jag har ju Blaze Blue också, vilket jag inte förstod ett skit av storyn, men den är lite invecklad. Ja, och jag har gjort någonting rätt. Och jag försökte se animen, vilket ni sa också att titta inte på det, för du kommer inte förstå någonting i alla fall, vilket jag inte gjorde heller. Men story i fighting ser jag inte som att det är så himla viktigt egentligen. Ta bara Street Fighter, du ska bli bäst. Det är samma sak med Mortal Kombat, du ska bli härskare över Outworld, jada jada jada. Det är samma på allt sånt där. Så story tycker jag att det behövs inte vara så viktigt. Jag tycker det mer att det ska vara ett bra spelupplägg, alltså det ska vara en bra kontroll, att fightingen ska vara flytande när du slåss, inte så att det liksom du bara shit, hur gjorde jag det nu för att göra den här kombinationen. Det ska vara ett enkelt schema så att alla kan spela det. Så man inte ska vara så att jag har spelat i 20 år på fighting, så det här är ingen nytt för mig. Det ska vara liksom att du ska bara kunna ta upp kontroll för första gången. Din unge ska bara kunna plocka upp och sen liksom spela skit nu det, sådär, utan att kunna. Det tycker jag väl mest i så fall, spelmekaniken i så fall, att det ska vara ett enkelt så att alla kan ta upp det. Men såklart det ska kunna finnas ett utmanande läge, till exempel att du kan välja liksom att jag vill ha ett enkelt basic liksom med bara de basslag och allt sånt där, så kan det finnas ett annat lite mer avancerat i så fall, för då kan man se när man kommer in och lär sig lite grann mer att men jag kan göra några kombinationer här, ja men då vill jag testa lite mer, så jag vill att det ska vara så att det pushar liksom att testa på faktiskt. Grafiskt, det tycker jag att vi inte behöver. Jag är nästan mer från de gamla sprite-figurerna från alla Street Fighter och sånt. Det tycker jag är helt okej. 3D och sånt, det känns bara lite overkill. Så länge du bara har en snygg estetik så spelar det inte roll ifall det är en 3D eller 2D-miljö faktiskt. Men att jag tror att det är där de kör mer rent allmänt för att locka folk med lite snyggare grafis och så. Ta bara Mortal Kombat X är ju grymt snyggt. Och har ju väldigt mycket extra lullull runt omkring i bakgrunden och allt sånt där för att man ska liksom bara, oh just det, jag ska fightas kanske. Så för min del så syns jag att det är så viktigt för att för min del att börja komma in mer. Okej. Men om vi då hoppar vidare kanske till Lotta eller Max, beroende på vem som vill svara. Ser ni någonting som vore intressant för genren att utvecklas på? Jag har en grej som är... jag ser så mycket fram emot här. Jag vill se fightingspel till bra utvecklade VR-set. Jag vill kunna sätta på mig en mask och verkligen vara i spelet. Jag vill ha handheld controls så att jag med mina handrörelser, det är lite som när jag satt och spelade Street Fighter, när man liksom rycker i kontrollen för att få karaktärerna hoppa bättre. Jag vill ha det fast på riktigt. Jag vill ha aiming med eye tracking. Jag vill titta på motståndarens fot, rikta in ett slag och träffa på foten. Det här vill jag se. Men jag tror tyvärr att det är några år i framtiden. Ja, men det tycker jag vore skit. Ja, det vore ju verkligen coolt faktiskt. Men då antar jag ju första person. Det skulle ju verkligen bli jätteimmersive skulle jag tänka mig, att ha VR-systemet med. Och det är ju ett verkligt stort steg fram för genren i sig. Problemet är att jag tror att det skulle mötas med väldigt mycket motstånd, särskilt i början, med tanke på just det här att det är ett fighting-spel och du är det i första person. Väldigt många skulle se det som att du tränar dig på att slå ihjäl folk, men ärligt talat, det gör karate-lektionerna din unge tar också. Och här istället så trycker du på knappar och flänger fånigt med armarna. Precis, och allting handlar ju om att det är faktiskt en spelupplevelse. Om man tittar utifrån och det står en snubbe eller tjej och har på sig ett stort headset på huvudet och ser lite halvmänt fånig ut och svingar på armarna, så då ter det inte så farligt för världen, tycker jag. Nej, jag hoppas inte. Ifall de vill extra på den, så kan de sätta på en 18-årsgräns på spelen. Så jag menar att det är ju bara fjomperi i så fall. Men jag håller med Lotta att det kommer ju bli käbbel om det när det släpps. Men att det är ju sånt som kommer försvinna eftersom folk ser liksom hur det fungerar. Det handlar ju om att låta tiden gå och låta saker och ting bli standardiserade. Jag menar, första FPS JRPG kom till exempel, så var det många som sa det där är inte ett RPG. Och det är säkert, kan jag tänka mig, många som säger om det första persons fighting, det är inte riktigt fighting-spel, kanske många säger då. För det krävs att du ser från sidan, du ska kunna göra vissa rörelser och så. Som jag menar, fighting-genren i sig är ju statiskt på det sättet att det är två figurer på vardera sidan om skärmen. Och även om de på sätt och vis försöker dra det till sin spets med att utveckla det, till exempel i Naruto-spelen, så är det ändå motståndare mot motståndare, du ser båda liksom konstant. Till skillnad från när du har fighting-spel i första person, så kommer du aldrig se dig själv på det sättet, utan du kommer egentligen bara behöva ta itu vad gör den andra. Så det är ett jätteintressant sätt faktiskt på att utveckla genren. Och det är ju i ren hårdvara bara där liksom. Jag vet inte, Max, har du någonting du kan känna behövs tillföras på vad man kan föra genren framåt på, eller? Ja, jag är ju lite mer konservativ i mina fighting-spel. Jag vill bara ha mer av detsamma egentligen. Jag är ju så nöjd med vart det ligger redan. Och det, som sagt, det Naruto har gjort med lilla särskilt 3D- free roaming, lite form av fighting, kan man nästan inte kalla för fightingspel, skulle jag säkert många skulle säga att nej, det här är inte något riktigt fightingspel. Och det är en väldigt, väldigt liten ändring ändå, men det har fortfarande essence av fighting i sig, just med att du taktik, blockar, du ser vad fienden ska göra och du går emot. Och jag menar, även den tycker jag är liksom, ja, men det var en bra utveckling från genren, men jag har svårt att se vad de skulle kunna göra annat för att förbättra den. Så att jag sitter väldigt fast på hur det är just nu, så att säga. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Nej, och jag tror nog att med tidens gång så man blir van med saker. Men nu kan det vara som till exempel att jag som kör kanske bara Mortal Kombat X till exempel och har den här klassiska två figurer på varje sida, tar och spelar Naruto och tänker, men det här känns inte som fighting, det här är ju inte ens fighting. Men om 10 år, när jag har spelat alla de här spelen och det har kommit flera Naruto-spel och kanske andra spel som tar upp samma sätt, då är det fighting-spel. Det jag tänker nu eller funderar på, kommer vi kanske se mer liksom fusion, alltså att de blandar ihop olika genrer på ett annat sätt som varit förut. För det var ju svårt att kombinera genrer med just fighting-genren, kan jag tycka. Om man tänker som, tänk open world spel om ni kan ha ett open world spel när du tar runt en enorm karta. Nu kanske det är så i Naruto, för jag har inte kört det. Men om man tar sig runt, tänk Ni no Kuni, du går runt omkring och får fight, liksom, nu stannar och så blir det en fight. Kan det vara någonting som kanske kan bli något i framtiden? Inte rätt typ Shenmue? Jag har aldrig kört Shenmue. Shenmue så åker man omkring och slåss. Men det skulle vara ett intressant koncept ifall de skulle ha det till Street Fighter, som i princip en Street Fighter, att du åker runt i världen och möter på dina fiender från de olika länderna och fightas. Så där skulle det passa ganska bra in och ha en open world, faktiskt åka runt till de olika karaktärerna. Ja, för jag bara tänkte runt spontant så där att det finns ju så många genrer, och man är nyfiken på vad man kan göra eller åstadkomma med fighting-genren om man till exempel kombinerar med någon annan. Men ja, det får tiden utvisa och vi får se. Det finns helt enkelt både på hårdvarufronten kanske saker som kan utveckla serien framåt, eller genren rättare sagt. Och, fighting-RPG? Ja, varför inte? Där har du nog svårt. Men jag tänker liksom, ifall man är slåss mycket att ju mer du gör någonting, desto mer blir du bättre på det, för man ska kunna implementera ett sånt system. Att ifall du till exempel är en som slåss med knytnävarna bara för det mesta, typ boxning, har en boxningskaraktär, ökar upp styrka, stamina liksom och sånt, och du blir bättre på slåss. Att du kan liksom öka nivå där, eller att det är en sån här progressive bar som visar att du blir bättre. Nu är du nivå 2 på att fightas med händerna. Okay. Det skulle vara ganska intressant. Alltså, det är som i en del vanliga JRPG eller RPG, att ju mer du använder ett svärd, desto bättre blir du på det vapnet. Så ifall man skulle kunna implementera det på det, det skulle vara ganska intressant. För det skulle ju ge uppåt till en hel, alltså en spelvärld bestående av väldigt unika karaktärer. Plus att det skulle också göra att ju mer du spelar, desto bättre blir din karaktär. Det skulle ju locka folk att sitta och spela spelet mer i så fall. Ifall du, ifall du är en sån här casual fighting game som mig, som kanske hoppar in någon gång ibland, tar en match, så kommer du fortfarande, din karaktär, vara totalt usel i det långa loppet, medan de som faktiskt går in och spelar kanske dagligen har en bättre karaktär och har en större chans att vinna då. Okej, okay, får jag säga det negativa med det här nu? Be my guest. Först och främst känns det som att jag har spelat det här spelet. Det känns jättebekant, men jag kommer inte ihåg vart ifrån. Men det känns som att jag har spelat ett spel som har gått ut på att man kan levela sin karaktär i fighting. Jag har ingen aning om varifrån jag har spelat det. Det var nog typ PlayStation 1, kanske tidigt PlayStation 2-eran. Men varför jag ser det som en dålig idé, och jag förstår varför det känns som en väldigt intressant idé från en casual standpoint, och det tycker jag också, det känns att det skulle vara intressant, men från lite mer djupgående från fightingspelsidan, hardcore gamer här nu, precis, så är det en väldigt dålig idé. Det är verkligen så att försöker du ens få något sätt att du kan kunna förbättra din karaktär, levla eller något slag, så blir hela grunden blir lite förstörd, för att du har verkligen att det här är din karaktär, den är satt. Den gör exakt lika mycket skada jämt. Den kan göra exakt de här movesen. Den kan aldrig göra så. Och på så sätt kan du ha balansering. Det är det som gör att det kan bli turneringar. Att du kan välja olika karaktärer och alla kan besegra alla oftast i ett spel. Det finns ju någon form av tier list som de säger att den här är bättre och den här är sämre inherent. Och det är därför man har patches för att modifiera det. Men just att det som jag tycker, även när jag spelar mot datorn, så visst, datorn kan fuska nog otroligt mycket ibland tycker jag, att den säger saker som inte den kan möjligtvis veta. Men ändå så vet jag att karaktärerna är balanserade, att spelar jag bättre så vinner jag, för att bara karaktärerna är lika bra. Så det är liksom skickligheten som gör att när det är som närmast, när man spelar ett fightingspel och två personer är på samma nivå, det är då fightingspel är som roligast. Och visst skulle man kunna argumentera det här på så sätt, om du fanns att ja, men jag är lite sämre på fightingspel och har levlat min karaktär mer och kan bara buttonmasha och klår någon som är mer skicklig, för att ja, jag menar, är det ett litet skill gap så ja, han är egentligen bättre, men han förlorar ändå för att du har spenderat mer tid på det. Det är otrolig frustration skulle jag tänka mig att det ger fram. Precis, plus att det skulle vara svårt för sådana som nya kommer in sent in i spelet, när folk kanske har spelat ett halvår eller något sånt där. Alla har levlat upp och allt sånt där. Men de skulle kunna, för att kunna göra det enkelt, skulle man kunna inskriva sådana här tiers, så att min karaktär är den här nivån, alltså förstås han är typ, eller fjädervikt eller något sånt där, vad du vill kalla det för någonting, ett nivåsystem, att jag är den här, det är som det är RPG, så att du är den här leveln, alltså slåss du i de här level 5-10, du slåss i den genren i så fall, och 1-4 så slåss du i den. Bara för att förenkla liksom, att plus att precis som vilket RPG som är, att du har liksom en startup point liksom, du tränar eller något sånt där mot NPC:er och sånt för att lära dig. Du kan gå och träna och få in skills helt enkelt, istället för att du kör på någon människa som kanske har levelat upp en karaktär ganska bra och kan movesen, så kan man ju träna själv. Det skulle vara intressant, det skulle jag köra. Ja, men det är intressant där, för det dels har man ju casual aspekten på saker och ting, det vill säga man vill helt enkelt ha en rolig stund, och för många casual gamers kanske är helt enkelt att en singelspelsupplevelse är att föredra. Och där kanske faller in då bättre på just det här med att få en gubbe och uppgradera han till exempel. Men sen så stämmer ju faktiskt maxpunkt här just med att de som faktiskt går in för att köra mer tävlingsinriktat, så kräver ju självklart som så att du har balanserade karaktärer, så att oavsett vad du väljer så har du lika stor chans. Sen så är det ju förvisso, jag har ändå ganska bra tilltro för framtida utvecklare, tänker jag, på det sättet att man vet riktigt inte alltid vad som faktiskt kan utvecklas. Det kanske tas fram system där till exempel säg att du har ett spel med karaktärer som går upp i level, men systemet för levelingssystemet är så pass att det per automatik sätter in dig in till exempel tier där du har andra karaktärer som också har levlat, men att de har liksom vi kan säga olika sådana här, du ändrar ju på till exempel, om vi säger att det finns stamina och det finns strength och så vidare, att de känner av och hela tiden gör upplevlingen i sig balanserad, så att du har sett vad du spelar mot, så att du håller en jämnvikt mot den spelare du kör mot, och kanske kan ha ett jättebra matchmaking-system i grund och botten. Så det känns kul ändå att vi går framåt mot en värld där vi har Naruto-spelen, vi har Mortal Kombat med en klassisk, och vi har även de här klassiska Street Fighter och anime-fighting-genren, och allting förs framåt långsamt men säkert. Och vem vet, vi kanske sitter en dag och faktiskt kör ett första persons fighting-spel och tänker att det här är ju helt som vanligt. Det är så man ska göra. Vem vet? Men slutligen, vi gör så här. Jag hoppar över till sista frågan här. Så jag gör en liten hastig segue här. Och då tänkte jag egentligen bara fråga er vardera om man ska tipsa om spel inom fighting-genren. Dels för vad som är bäst för nybörjaren, till exempel ett spel som passar en casual-spelare, men också ett spel som kanske har missats för de mer hardcore-spelande fighting-spelarna. Om ni har varsitt, om ni känner till det, så här, vilka spel skulle ni tipsa om då? Någon som känner sig manad och kommer med något tips först? Ja, jag kan slänga ut först. Jag tycker ett bra spel att starta är faktiskt Street Fighter 2. Du har en stor, du har en bredd på karaktärer med olika skillset du kan köra utifrån. Så där har du liksom valmöjligheterna att få en bra grund och lära dig olika moves och sånt. För de är ganska varierande. Det är ingen som är direkt likbördiga. Så därför tycker jag att det är ett bra, och det är ett lagom fast pace game att lära sig på faktiskt. Det är bra att rekommendera. Det har ju nog på nacken, men att ifall man börjar med det så kan man bara jobba sig framåt till till de nyare i så fall. Absolut. Och det är kanske just den utvecklingen med att man lär sig spela till exempel Street Fighter och fortsätter inom spelserien, att man precis, då senare kommer till en mer hardcore spelande fighting. Det bästa inom fighting-genren för att kunna komma någonstans är ju att lära sig grunderna ordentligt. För utan det så sitter du bara och trycker på en och samma knapp till slut, vilket jag för det mesta brukar göra ibland. Chun-Li i Honda, men det skulle inte vara sån. Men Street Fighter där då? Precis. Ja, Lotta, har du något spel du skulle kunna tipsa om? Ja, jag har ett för nybörjare som faktiskt en del på grund av lite av Danny har sagt här under inspelningen, att ett spel som är, som man kan spela väldigt simpelt, men som man också kan se, ja, men det finns anledning att faktiskt träna dig så du kan få in de här coola kombosarna. Och det är Blaze Blue Continuum Shift. Där har du nämligen två olika lägen. Du har Stylish Mode och du har Technical Mode. Och Stylish Mode, då gör spelet kombos lite av sig själv. Att du trycker på samma knapp tre gånger i rad. Och så får du då utveckling. Först ett sorts slag och sen får du då länkat ett annat och så vidare. Så att det ser väldigt fräsigt ut. Det känns ganska coolt. Det är fortfarande ganska simpelt. Sen kan du slå över till technical mode, där du bland annat får tillgång till lite grejer, olika breaks och sånt där för mig, om du blir låst i din motståndares combo. Men du får också då kontroll över att faktiskt göra dina egna kombos, vilket i självfallet kan ge övertag vid det strategiska tänkandet. Så att Blaze Blue Continuum Shift är bra rekommendation för nybörjare i genren. Även om jag håller med att Street Fighter-serien är bra att spela, för att ärligt talat, det är Street Fighter. Det är ja. Men det som jag tror är mitt favoritfighting-spel, i alla fall för tillfället, är Guilty Gear, och specifikt Guilty Gear XX Accent Core Plus R. För du vet, alla fighting-spel måste ju ha de här enormt långa namnen. Absolut. Med Super Ultimate Edition Plus och så vidare. Men just att det är ett fast-paced anime fighting-spel, och det passar helt enkelt min spelstil väldigt väl. Jag tänker inte så mycket när jag slåss. Jag bara slåss och jag reagerar på vad motståndaren gör. Och det gör att om ett spel är snabbare så får jag en fördel, helt enkelt. Ja, men jättekul. Så att, ja, och det kanske också är ett lite bättre tips för de som redan har, för de som har lite lättare att få in kombos i fingrarna, de som har ett par fighting-spel i bältet. Tror jag kan vara lite rättigt. Absolut. Jättebra, men Max då? Finns det några tips du kan slänga ut? Dels för kanske någon nybörjare och dels för någon som är ute efter att hitta något litet gem som har missats, fast man är hardcore-spelare. Ja, jag kan ju börja med att förklara från tidigare rekommendationer. Jag skulle ju inte välja som Street Fighter 2 för en ny person. Men det tänker jag mig bara för att det är så gammalt. Jag tror att folk kommer ha svårt att ta sig in i det på så sätt. Det beror på lite vilken era man kommer ifrån. För yngre spelare så tror jag att det är väldigt svårt att ta sig in på Street Fighter 2, för det känns lite klunkigt, skulle jag vilja säga. Ja, okay. Det här är en massa pixlar. Ja, vad fula effekter. Så att säga, jag kan tycka att jag tror att det kan vara svårt att få in folk där. Och det här med Blaze Blue är jättebra tips, självklart, med det här med Stylish Tactical. Det som är lite missförstått, skulle jag vilja säga, genom den här Stylish Mode som vi talar om, det är att det är inte en inferior, tänkte jag säga, version av technical, så att säga. Technical är ju standard där du kan göra alla moves, medan stylish är mer att du kan trycka på en knapp för att göra combos. Det betyder inte att du inte kan bli bra på stylish. Jag började alltid så med och sa att stylish, nej, vad det är för skämt, det är ju ingenting, det är ju bara för sådana casuals som inte klarar av spelet. Och sen går på, jaha, jag kan göra coola grejer. Jag kan göra det lättare, jag kan göra det mer pålitligt, mer än vad jag kan göra i technical, för det är riktigt svårt. Och jag kan vara med och slåss på en kompetent nivå, så att säga. Jag menar, jag behöver inte vara, man kan fortfarande vara lika bra på taktik på samma sätt att du kan, nu ska jag blocka, okej, och nu ska jag attackera här, och sen så fejkar jag med den här och så kommer jag härifrån istället. Det kan du vara lika bra på som alla andra. Det blir bara lättare att utföra grejer. Du behöver inte träna ett år innan du faktiskt kan komma upp i den nivån. Och det jag hade så här missförstått den lite, på att trodde att det inte var så, tills jag såg faktiskt en person som var i en fighting game turnering som hade brutit ena armen, så han kunde inte spela så bra, så han satt och spelade enhandat, och då körde han på stylish mode, och han kom faktiskt en hel del, han vann matcher i turneringen med det läget. Och då var det liksom, jaha, man kan faktiskt bli så bra med det genom att bara spela, och det är lättare. Så att helt plötsligt så öppnades ju, jag hade ju tränat med min huvudkaraktär och kört och så här, ja, nu är jag bra med den här, men det gör att jag kan inte gå till någon annan karaktär, för jag måste spendera jättelång tid att träna på det innan jag kommer upp i samma nivå med de karaktärerna. Mm. Nu kunde jag bara hoppa över och känna, ja men jag tränar en timme och sen kan jag liksom kompetent spela på samma nivå som min karaktär. Då undrar man, vad gjorde jag med all den tiden? Visst är det roligt att sitta och träna och bli duktig på något? Och jag har mer respekt för dem som faktiskt sitter och gör det. Men ibland så är det roligt att faktiskt bara kunna spela den roliga delen av spelet utan att behöva jobba för det så mycket. Mm. Men om jag skulle säga att rekommendera för en nybörjare, så skulle jag rekommendera förmodligen Naruto-spelet, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm-serien. För att den har det lätta knapptrycken du har att, ja, det finns block, range-attacker och du har superattacker som är jättehäftiga, men grafiken är otrolig, effekterna är bra och så. Och tycker du inte om anime och känner, nej, jag vill inte spela Naruto-spel, det är usch, då skulle jag nog faktiskt rekommendera Mortal Kombat 10 just nu. Du har tillräckligt mycket på singleplayer-sidan. Du kan spela upp mycket på singleplayer-delar. För det är inte alla som vill spela online, för att det är läskigt, rätt ut sagt. För att folk är jätteduktiga. Så att spela mot datorer, och det är väldigt brutalt. Och det är så att man skrattar. Så, oj, vad de gör de? Ja, och det har ju det här elementet av att snabbt, enkelt och roligt, helt enkelt. Ja. Och det jag skulle säga, om jag ska ha ett gömt gem, och som sagt, så jag skulle nog säga att har man spelat Guilty Gear förut, så finns det ju, så har man, ja men jag spelar Guilty Gear, men det kan vara värt att gå tillbaka till Ascent Core plus R och spela där, för att det var faktiskt en riktigt bra version. Det är ett djupt spel, men det krävs för sådana som har spelat förut. Och det finns ett extra gömt till som jag slänger till här, som, ja, absolut. Jag vet inte om det är ett jättebra fighting-spel, hur välbalanserat det är, men man kan spela som Sephiroth i det, så varför inte? Och det är faktiskt fighting-spelet för Final Fantasy, som har alla Final Fantasy-karaktärer i sig, som heter Dissidia. Okej, ja. Och det finns endast till PSP, nämligen. Mm. Det är därför det är lite svårt att få tag på. Så att, finns, jag tror det finns faktiskt två. Det finns Dissidia och så finns det Dissidia Duodecium, som är det andra som kom ut med lite nyare, som jag täcker ända upp till Final Fantasy 13, tror jag de har med karaktärer från alla. De brukar ha en hjälte och en villain, om man säger, men ibland så har de lite extra, så, Ja, och man ska inte underslå just det här, den stora mix av olika fightingspel som faktiskt finns där ute, med allting från Virtua Fighter och Tekken som du körde när du var yngre, och Dead or Alive, och sen finns det ju de här som liksom Marvel vs Capcom, och det finns liksom, det finns ju enormt mycket variation ändå inom genren, och det är ju någonting som man bör liksom ta i tur, hitta demos, testa på. Det finns många plattformar som det finns på. Jag menar, det finns ju till och med Super Smash Bros om man vill ha på Nintendos Wii U. Men då så. Men jag tycker vi håller oss nöjda med de där fina svaren där. Jag tyckte det var jättebra. Jag vill bara slänga in en det kanske inte är någon riktig sån här guldklimp, men jag uppskattade det väldigt mycket när jag spelade när jag var yngre, och det är Clay Fighter. Ja, Clay Fighter. Mm. Med den tokiga snögubben Bad Mr. Frosty, muskelbyggaren Tiny och Elvis-kopian Blue Suede Goo. Det finns ju en hel uppsjö med lite mer udda fightingspel också, särskilt då 90-talet har en hel del. Det är kul. Sen vill jag också påpeka för Star Wars-fansen, så finns det ju Star Wars Master of Terracassi till PlayStation. Riktigt bra fightingspel. Man får spela som sina kära Star Wars-figurer. Ja, härligt. Ja, men det är en bra note att gå ut på där. Så nu har ni en hel drös med spel som ni kan ta i tur med. Och känner ni att det här lilla En studiespel var intressant, så mejla gärna in till oss med nya förslag på ämnen som ni tycker vi ska ta upp på info@nordlivpodcast.se. Och ni finner på vår hemsida nordlivpodcast.se länkar till all den media som ni behöver för att lättare lyssna på oss. Det är ju allt från iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Hipcast och Twitch. Jag får tacka våra kära medkollegor här i Nördliv. Tack själv. Vi rundar av, och tack för att ni har lyssnat. Puss, hej. Hej. Toodaloo.